jerit meratkan langit putih meratkan jagat sambat ya Gusti kula ampuni bapak kang hyuga ning ibu ma singangandu. selalu mengkenen kaya urip sukar mati dipenen kula duwe laki gaweng gragas ningati getahan kaya kuat kaya beli. Oh,